بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يلاندكوي. كن مع الله نقيا لا تبالي، كل شيء صائر نحو الزوال، أشقى نوعا بالرضا مستسلما خاليا من كل حال ذات بالي. الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيئا قبله ولا شيئا بعده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم. عزت مند مجاهدين ورنو، تيرو درسونو كي رب العالمين دو نصرت او د تمکین اسباب بیانیدل. د معنوي اسباب نو ورسته په ظاهري اسباب باندې خبره کیدله، چې درې اسباب ذکر شوی. دریم سبب د تمکین او د نصرت رب العالمین دا ذکر شوی چې مجاهدین به تدریب کوي، ټریننګ به کوي د دښمنانو په وړاندې. بیا د تدریب او د اعداد قسمونو نه یو قسم هم ذکر شوی و چې هغه تدریب عسکری و. مجاهدین به عسکری علومو باندې ځان سنبالوي، عسکری تربیتونه او ټریننګونه به کوي. نن د رب العالمین په توفیق سره د تدریب دویم قسم ذکر کوو چې هغه ته ویلی کیږي تدریب البدن یا اعداد البدنی. مجاهدین به د عسکری تربیت تر څنګ بدنی او جسمی اعداد هم کوي. دا د اعداد د قسمونو نورونو یو مهم قسم ده چې مجاهدین به د بدن او د جسم په لحاظ باندې ځان آمده کوي د دښمنانو په وړاندې. د جسم په لحاظ باندې به مؤمنان ضعیفه، کمزوري، نازکه نه، بلکې قوي جسمونه او قوي بدنونه به د دښمنانو په وړاندې مجاهدین برابروي، تر څو د رب العالمین د دښمنانو په وړاندې صحیح مبارزه وکړي، د هغوی په وړاندې صحیح مقاومت وکړي، او د رب العالمین نصرتونه او مددونه حاصل کړي، او په ځمکه کې تمکین او قوت لاسته راوړي، او د رب العالمین دین او شریعت هلته بیا نافذ کړي. ځکه ورونو، که مجاهدین ډیر اسباب ولري، په ډیرو اسبابو باندې سنبال وي، د وسایلو په لحاظ باندې پوره غنیان وي، ولیکن کله چې د مجاهدینو په وجود او جسم کې استطاعت او قوت نه وي، دا اسباب استعمالولی نشي، د دې اسبابو نه بیا استفاده نشي اخیستلی، دا اسباب بیا بېفایدې دي، دې نه بیا کومه فایده لاسته مجاهدین نشي راوړلی. بل دا ورونو چې مجاهدین باید په هر ډګر کې د خپلو دښمنانو په وړاندې باندې مجهز او تیاری، کاغه د علم او د هنر میدان وي، باید مجاهدین په هغه کې د دښمنانو په وړاندې قوي او مضبوط وي. که د ټکنالوژۍ او د اسبابو ډګر وي، باید مجاهدین د دښمنانو په وړاندې صحیح سنبال وي. که د تورو او د برچو میدانونه وي، باید مجاهدین په هغه میدانونو کې تربیه شوي وي. که لاس په لاس باندې معرکې وي، نو باید مجاهدین د بدني مهارتونو په لحاظ باندې پوره آماده او پوره تربیت شوي وي. نو دې د وجې نه بدني تربیت، جسمی تربیت کول، د هغه روزنه کول، قوي بدن جوړول، دا د اعداد د قسمونو نه یو قسم دی ورونو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم عسکر صحابه کرام تاسې وګورئ، د هغوی زندگی، د هغوی نظام، دا غوی کړنی هغه زموږ استادې د پاره ورونو منهج دی. هغه په هر بخش کې روزل شوی خلکو، ځکه په هغه نشته اسبابو کې رب العالمین داغوی په توسط او داغوی په سبب باندې د دنیا ګډ ګډ ته اسلام ورسولو، د اسلام دعوت ورسېدلو، او د تمکین ځمکه رب العالمین داغوی په سبب باندې پراخه کړله. هغه صحابه کرام هغوی په هر لحاظ باندې روزل شوي او تربیه شوي خلکو. د هغه صحابه کرامو په عقیده او مفکوره کې دا خبره وه چې د دښمنانو په وړاندې باید مؤمنان په جسمی او بدنی لحاظ باندې پوره آمده وي، باید مؤمنان د جسم او د بدن په لحاظ باندې قوي او مضبوطه وي. هغوی به د خپلو دښمنانو په وړاندې د خپل بدنی او جسمی قوت اظهار کله ناکله کولو. تاسې د سیرت کتابونه وګورئ، سیرت د ابن هشام او دارنګ نور د سیرت کتابونه، البدایه والنهایه او داسې نور. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د صلح د حدیبیه څخه وروسته عمره کوله، مشرکانو دا استهزاګانې کولې او په دې انتظار باندې و چې د صحابه کرامو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم بدنونه د مدینی او د یثرب تبو او مرضونو خراب کړي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ملګرو ته وایي چې دې خلکو ته د خپل مټې او د خپل قوت وخیوي. دعای وکړله. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل: رحم الله امرا اراهم اليوم من نفسه قوه. رب العالمین دې په هغه چا باندې رحم وکړي چې نن ورځ دې دښمنانو ته قوت ور وخی. نو صحابه کرام هغه خلکو ورونو چې هغوی به دغه خپل بدني قوت د دښمنانو ته ورښودلو. هماغه و رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مسجد حرام ته ننوتلو نو هغه استباع وکړله، او صحابه کرامو د خپل څادرونه یې د دې تخرګ د لاندې راوباسل، د خپل مټې د دښمنانو ته ښکاره کړلې چې موږ لله الحمد د بدنونو او د جسمونو په لحاظ باندې قوي یو، زموږ جسمونه نه دي خراب شوي، زموږ بدنونه نه دي خراب شوي. تورو وهلو ته، نیزو وهلو ته، غشو گزارولو ته الحمدلله آمده دي. نو په همدې اساس باندې ورونو په هر زمانه او په هر قرن کې به مؤمنان د دښمنانو په وړاندې همداسې جسمونه برابروي، جسمی او بدنی تربیتونه به کوي. د رب العالمین دښمنان به پرې باندې ځوروي، د رب العالمین دښمنان به په دې باندې ویروي، د رب العالمین د دښمنانو مبارزه او مقابله به په دې بدنونو باندې کوي. نو په همدې اساس باندې ورونو دین اسلام هم د بدنی تربیت او روزنې پوره اهتمام کړی دی. تاسې وګورئ، دین اسلام او د رب العالمین په شرع کې هغه سیزونه رب العالمین په کلکه باندې منع کړي دي، په هغه باندې حدودات ټاکلي دي، کم سیزونه چې د انسان بدن خرابوي، د انسان وجود او نفس ته تاوان رسوي. شراب، نور، نشه یي سیزونه د دې ټولو د استعمال نه دین اسلام په کلکه باندې منع کړي. ولې؟ ځکه دا هغه سیزونه دي چې دې ته خبایث ویلی شوي دي، دا د انسان وجود خرابوي، دا د انسان جسم خرابوي، دا د مؤمنانو قوت د منځه وړي. نو په همدې اساس باندې د دې ټولو سیزونو نه په کلکه باندې شریعت منع کړې ده. همدارنګه تاسې وګورئ، په دین اسلام کې مریض او کمزوري انسان ته رب العالمین په فرایضو کې ډېر رخصتونه ورکړي دي. د مرض په حالت کې رب العالمین مؤمنانو ته په ناسته باندې لمونځ جایز کړی دی. د مرض په حالت کې انسان دپاره د روژې خوړلو رخصت دی. معذوره خلق د جهاد او د قتال څخه رب العالمین مستثنا کړی دي. دا هغه مواضع دي ورونو چې دې کې د مؤمن د صحت خیال ساتلی شوی دی. که انسان مریض وي، په ولاړه باندې مونځ کوي، دغه صحت به نورم خرابه شي. نو دې د وجې نه شریعت ورته وایي، دین اسلام ورته وایي چې خیر دی په ناسته باندې لمونځ وکړه. که یو مؤمن مریض دی او سره د مرض نه ډېره لګېږي، روژه نیسي، دا نفس به نورم خراب شي، دا جسم به نورم خراب شي. نو په همدې اساس باندې دین اسلام ورته دا توصیه کوي چې دا روژه ته وخوره تر څو ستا وجود او جسد خراب نشي. امام بخاري رحم الله باب لګولی دی، باب حق الجسم فی الصوم، باب دی په بیان د حق د جسم او د بدن په روژه کې. دې د وجې نه دومره نفلي روژې به انسان نه نیسي چې د هغه وجود او جسم خراب کړي، یا ټول عمر انسان راولګیږي او روژې نیسي او د بدن او جسم د خراب شي. ځکه مؤمن خو ډېر وجایب او فرایض لري، هسې نه چې د یو عمل د وجې نه نور فرایض، قتال فی سبیل الله، جهاد فی سبیل الله، هجرتونه د دښمنانو په وړاندې مبارزي دعوتونه د نور وجایب تنه پاتې نشي. نو دا ټول هغه عمل دي چې په دې کې صحت ته ضرورت دی، په دې کې کامل او قوي بدن ته ضرورت دی. د امام بخاری رحم الله د عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنه قصه نقل کړې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل سم و افطر، ته روژه هم نیسه او افطار هم کوه، ته قیام اللیل هم کوه او خوب هم کوه، فان لجسدک علیک حقا، وایي ځکه تا باندې د ستا د دې جسد هم حق شته دی، و ان لعینک علیک حقا، او یقینا تا باندې د ستا د سترګو حق هم شته چې دا سترګې آرام وکړي، دا سترګې استراحت وکړي، دا سترګې ویدې شي. نو دې حدیث نه معلومیږي ورونو دا بدن ضایع کول، بدن خرابول، د بدن قوت د منځه وړل د دین شریعت د رب العالمین منع کړې ده، بلکې د بدن او د بدن د قوت لحاظ دین اسلام ساتلی دی. مقصد دا دی ورونو چې تدریب البدن، بدنی تربیت کول، بدنی روزنه کول، خپل جسم مضبوطول، دا د یادات د قسمونو نه دی. مؤمن به د رب العالمین د دین د نصرت په خاطر او د جهاد او د قتال په خاطر او د دښمنانو په وړاندې باندې به بدني تربیتونه کوي، تر څو مؤمنان په هر ډګر کې د خپل دین خدمت وکړي او د دښمنانو په وړاندې په کلکه باندې مبارزه وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې فرمایي وی المؤمن القوی خیر و احب الى الله من المؤمن الضعیف وفي كل خیر. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قوی مؤمن دا غوره دی او رب العالمین ته ډیر خوښ دی د ضعیف او کمزوري مؤمن نه، وفي كل خیر، او په ټولو مؤمنانو کې خیر شته دی. دی حدیث باره کې د محدثینو مختلف اقوال دي. امام نووي رحمه الله فرمایي وی المؤمن القوي، وی دلته د قوت نه قوت الایمان مراد دی، د ایمان قوت مراد دی چې قوي ایمان والا دا رب العالمین ته غوره دی. خو بعضي علما وایي چې دا عام دی، هي قوة الإيمان والعلم والطاعة وقوة الرأي والنفس والإرادة، ويضاف إليها قوة البدن. فدي حديث كي قوة إيمان مراد دي، قوة علم مراد دي، قوة طاعة مراد دي، قوة رأي أو النفس مراد دي، قوة بدن دي، طول تدا حديث شامل دي. أغا مؤمن چي إيمان مرسرشت دي، أعمال صالحة هم كي، او د قوت په لحاظ باندې او د جسم او د بدن په لحاظ باندې د نورو مؤمنانو نه مضبوطه ده، د مؤمن کې ډیر خیر ده، ځکه دا مؤمن د دې جسد او بدن په توسط باندې ډیر هغه طاعات کولی شي چې هغه ضعیفه بدن والا نشي کولی، ځکه والجسم القوي اقدر على اداء التکالیف الدینیه والدنیویه، ځکه قوي بدن والا دینی او دنیایي وجایب دا په ښه توګه باندې سرته رسولی شي په نسبت د ضعیفه انسان باندې چې هغه ډیر وجایبات سرته نشي رسولی. کله چې ورونو بدن کې قوت وي، دا بدن مضبوطه وي، بیا مؤمن د دښمنانو په وړاندې باندې صبر او تحمل هم ښه کولی شي، ځکه په هغه باندې بیا معمولي شکنجه او تعذیب سر نه کوي. اما کله چې بدني لحاظ باندې انسان کمزوری وي، په جسمي لحاظ باندې انسان کمزوری وي، بیا صبر نشي کولی، تحمل نشي کولی، بیا د نظام رازونه نشي ساتلی، بیا ډیر نواقص منځته راځي. نو په همدې اساس باندې به مجاهدین خپله بدني او جسمي مضبوطه روزنه کوي، د خپلو بدنونو ته به قوي تربیت ورکوي، اعداد بدني به مضبوط کوي. بله وجه دا ده ورونو چې د جهاد او دعوت په لاره کې په مجاهدینو باندې قسمه قسم احوال راځي، او لږې تندې په دې لاره کې شته، هجرتونه او مزلونه په دې لاره کې شته، زخمیان او شهیدان پورته کول په دې لاره کې شته، د اسباب او وسایلو انتقال په دې لاره کې شته، دا چیرته د ضعیف بدن والا کولی شي. کله چې بدن مضبوط نه وي، بدن آمده نه وي، دا کارونه بیا د کمزورو بدنونو والا نشي کولی. کله چې انسان عملا د هجرتونو سره مخامخ شي، د جهاد او د قتال په لاره کې د سختیو سره مخامخ شي، بیا د بدني تربیت او د روزنې د دې قدر او اهمیت بیا د انسان ته معلومیږي. د دې حالاتو دپاره مخکې د مخکې نه باید مؤمن بدني تربیت وکړي، بدني روزنه وکړي، د خپل بدن او وجود به قوي کوي، تر څو د کفارو په مقابله کې او د رب العالمین د دین د نصرت په لاره کې دا بدن استعمال کړي او د دې بدن نه استفاده وکړي. همدا وجه ده چې بدني تربیت اوس وخت کې ورونو دا د عسکري تربیت جز ګرځېدلی دی. په معسکراتو کې تاسې وګورئ کله چې مجاهدینو ته نظامي تربیت ورکولی کېږي، مجاهدینو ته نظامي او عسکري زده کړې ورکولی کېږي، د هغې تر څنګ بدني تربیت، د هغې تر څنګ ورزش او د بدن مختلف حرکات دا سم لازم وي. دا په معسکراتو کې د عسکري تربیت تر څنګ خامخا موجود دی، ځکه جهادي ژوند دی. مؤمنان د مختلف نوع دښمنانو سره مخامخ کېږي، کله به د مسلح دښمن سره مخامخ کېږي، کله به د خالصاله دښمن سره مخامخ کېږي، کله به انسان د پهلوانانو سره مخامخ شي. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ورځ د بیروکانه سره مخامخ شلو، د سیرت کتابونو لیکلی دي چې د مکی یو پهلوانو ابیروکانه چې دا به چا راڅملولی نه شو، په پهلوانۍ کې د مشهورو په قریشو کې دا یو مضبوط سړی و. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی په غیږه باندې راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی څه به راکې که مې راڅملولې، او ورته وی ګډه به درکړم. هماغه و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په غیږه باندې ورغلو، او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه راڅملولو. درې ځلې په غیږه باندې ورغللو، رسول الله صلی الله علیه وسلم درې ځلې هماغه راڅملولو. بیا ورته ویلی وی یا محمد والله ما وضع جنبي احد الى الارض، وی قسم په الله چې دا زما اړخ تر اوسه پورې چا په ځمکه باندې نه دی ایښی، یعنی زه چا تر اوسه پورې نه یم راڅملولی، یوازینی کستۍ چې زه تا راڅملولمه. نو دې د وجې نه کله په جهادي او دعوتي مبارزه کې داسې حالاتو سره انسان مخامخ کېږي چې بدني قوت ته هلته ضرورت وي، بدني مبارزې ته هلته ضرورت وي، د خالصاله او د پهلوان دښمن سره انسان مخامخ شي. هلته بیا پکار ده چې مجاهد په بدني لحاظ باندې تربیه شوی وي، بدني لحاظ باندې انسان روزنه او زده کړه کړې وي، داسې مواضعو کې بیا انسان د دې په اهمیت باندې پوهیږي. عزتمند ورونو، مضبوط بدن، قوي بدن کله چې ایمان ورسره وي، عمل صالح ورسره وي، دا به د رب العالمین نعمت دی. دا مؤمن بیا هغه اعمال کولی شي چې هغه بیا د ضعیف وجود والا، د ضعیف بدن والا هغه نشي کولی. غزوه د خندق کې تاسې وګورئ، کله به چې صحابه کرامو ته یو لویه ګټه مخې ته راتلله، چې د صحابه کرامو زور به په هغې باندې نه رسېدلو، د هغې دپاره به یې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغوښتلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې هغې ته معول ورواچولو، جبل او کلنګ به یې هغې ته ورواچولو، نو د رب العالمین په توفیق سره به هغه میده میده کړله. نو په جهادي او دعوتي مبارزه کې داسې مواضع راځي ورونو چې هلته به قوي بدن او مضبوط جسم ته ضرورت وي. د دښمنانو په وړاندې باندې په جهادونو کې خندقونه کنیستلی کېږي، هلته به مورچې او سنګرونه مجاهدین جوړی. دا د جهاد سره تړلې خبرې دي. دې دپاره به مجاهدین بدني او جسمي تربیتونه کوي. همدا وجه وه رسول الله صلی الله علیه وسلم به خپله هم بدني تمرینات کول، او صحابه کرام به هم دې ته تشویقول. تاسې ګورئ عائشه رضی الله عنها فرمی، ابو داود او د مسند احمد روایت دی، عائشه رضی الله عنها فرمی وی ما د نبی صلی الله علیه وسلم سره منډه ووهله، وی فسبقته علی رجلی، وی زه د هغه نه چې دی مخکې شلومه په خپو باندې، فلما حملت اللحمه، وی کله چې ما غوښه واخیستله او غټه شلومه، وی فسابقته بیا مې د هغه سره مسابقه وکړله، فسبقنی، وی دا ځلې وی هغه زما نه مخکې شلو. او رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمیل هذه بتلک السبقه، دا قرض مې وی درته در خلاص کړلو، دا د هماغه مخکې کېدلو بدل مې درته در خلاص کړلو. دا حدیث په دې باندې دلالت کوي ورونو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به بدني اعداد کولو، هغې به منډې وهلې، هغه به مسابقې کولې، ولو که د خپل اهل سره. دا به وروسته انشاءالله بیا ووایو چې بدني اعداد کې منډه وهل دا هم یو مهارت دی، دا هم یو تربیت دی چې باید منډه وهل د انسان زده کړي. په جهادونو، قتالونو، دعوتونو کې دا خبرې بیا مخې ته راځي، دې ته بیا ضرورت پیدا کېږي. کله به دښمنانو پسې منډه وهې، دښمنان به درنه تښتي. کله به سنګر او خط ته د خپلو ورونو د دفاع دپاره په منډه باندې ورځي، هغلته چې بدني قوت نه وي، هغلته چې انسان منډه نه وي زده، هغلته چې د انسان په جسم او بدن کې طاقت نه وي، دا فرایز به نه ده کی همدارنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته دې خبرو ترغیبات هم ورکول. یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل وکل شیء ليس من ذکر الله عز وجل فهو لغو. کم سیزونه چې د رب العالمین د ذکر د جملې نه نه دا سی لغو ده، دا عبس شی نه دی. و الا اربع خصال، مگر څلور سیزونه دی چې دا به په لهو کې نه راځي. یو دا غینه مشی الرجل بین الغرضین، انسان د هدف ترمنځ چې دی منډه وهي. و تادیب فرسه، او بل انسان خپل اس ته چې دی ادب ورکی، تادیب ورکی، تربیه ورکی. بل انسان د خپل اهل سره ملاعبه کوي. و تعلیم السباحه، او دا رنګ لامبو وهل. دا هغه سیزونه دي ورونو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ترغیب ورکړلو چې ګوره دا لهوه کې نه دي حساب، دا لغوه کارونه نه دي، بلکې دا تربیت دی، دا دین دی زموږ استاسې. امام ابن سعد په طبقات کې د سمره بن جندب او رافع ابن خدیج رضی الله عنهما قصه نقل کړي. دی واقعه کې عملا دا درس پروت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به صحابه کرام په غیږه باندې وروستل، دا تربیه به کوله، دا قوت به د ملګرو معلومولو. په غزوه د احد کې سمره بن جندب رضی الله عنه او رافع ابن خدیج رضی الله عنه دا دواړه د عمر نه واړه کم عمرو، دواړو غوښتل چې د احد په غزوه کې اشتراک وکړي او برخه پکې واخلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم رافع ابن خدیج رضی الله عنه ته اجازه ورکړه او سمره بن جندب رضی الله عنه یې واپس کولو. هغه ویل وی زه خو د رافع ابن خدیج رضی الله عنه نه تکړه یم، وی کنه ماته دې په غیږه باندې راشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل وی تسارع، وی تاسو دواړه غیږه ونیسی. فسرع سمره رافعا، وی سمره بن جندب رضی الله عنه د رافع ابن خدیج رضی الله عنه راسملولو. فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم دت إجازة وركرا جديد أحد بغزوة اشتراك وكي. دي حديث نمالومي جورونو رسول الله صلى الله عليه وسلم با مسارعا بدني قوت نمالگرو معلوم ولو بغيق باندي بي صحابة كرام وركول. دين اسلام كي دو بدني اعداد دير نمونيشتا دي ورونو، دير واقعات داسشتا دي. داغه نه بعضی قسمونه د اعداد بدنی او د تربیت بدنی معلومیږي. الجراع علی الاقدام، په قدمونو باندې منډه وهل، دا د بدنی اعداد نه یو قسم دی ورونو. الرمایا، نخه ویشتل، غشی وارول، دی باندې زراعین او دغه د انسان لاسونه مضبوطیږي. دا په دین اسلام کې یو قسم دی د اعداد بدنی. الفروسیه و رکوب الخیل، اسونو باندې سوریدل، د اسونو زده کړه کول د خپل یو اعداد بدني دی. السباحه، لامبوګان وهل، د یو مهارت بدني دی چې انسان یې حاصل کی، د یو بدني روزنه ده، د یو بدني تعلیم دی، یو اعداد دی. المسارعه، غیږ نیول، او داسې نور ډیر بدني اعدادونه صحابه کرامو به کول او نمونې په احادیثو کې شته دی. نو بدني قوت برابرول ورونو دا ښه صفت دی، دا د دښمنانو په وړاندې اعداد دی. په کار دا ده چې مجاهدین دې باب کې اعلی ورزشونه وکړي، ځانونه نازک عادت نه کړي، بلکې جهادي زندګۍ کې قسمه قسم حالاتو سره انسان مخامخ کیږي. سنگرونه جوړول، خندقونه کنیستل چې مخکې مو دې خبرو ته اشاره وکړه، دې ټولو سره مجاهدین مخامخ کیږي. قرآن کریم کې هم رونو رب العالمین موږ تاسو ته بار بار اشارات کوي د بدني قوت. د توالوت واقعات تاسو وګورئ، اول کې آیت کریمه ولوستلو، کله چې د توالوت امارت دی خلکو نه منودلو، دا غو وخت پیغمبر دی خلکو ته وای ان الله اصطفاه علیکم وزاده بسطه فی العلم والجسم. رب العالمین دته په تاسو باندې غرواله ورکړي، رب العالمین دته په علم او جسم دواړو کې پراخی ورکړي. دا د جسم په لحاظ باندې مضبوط دی او دا د علم په لحاظ باندې مضبوط دی. دی آیت کریمه کې دې خبرې ته اشاره ده ورونو چې د علم سره د ایمان سره کله مضبوط جسم وي، قوي جسم وي، نو دا د رب العالمین یو نعمت دی، دا د رب العالمین یو پیرزوینه ده چې رب العالمین بیا چاته ورکي. د شعیب علیه السلام واقعه تاسې وګورئ، کله چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام په ځان ته ځان باندې غلوی ابو قره خیجی خپل لور به ورتوي قالت احداهما یا ابت استاجره د لورګانو کې یوې لور ویلې اے پلارا وی دغه په مزدورۍ باندې ونیسه ان خیر من استاجرت القوی الامین یقینا د غره هغه خلکو نه چې ته په مزدورۍ باندې نیسی د قوی او امانتدار سړی دی د کی قوت موجود دی د کی امانتداری موجوده ده دا ونیسه په مزدورۍ باندې کله چې قوت وی ایمان وی امانتداری وی دا ټول چې سره یو ځای شي دا د رب العالمین یو خاص نعمت دی ورونو نو د آیت کریمه کې رب العالمین قوت بدنی ته یو قسم اشاره کړې ده دا د رب العالمین پیرزوینه ده د رب العالمین نعمت ده چې چاته ورکی نو حاصل دا د مجاهدین ورونو چې خپل بدن مضبوط او قوي جوړول خپل بدن ته اعلی تربیتونه ورکول دا د یادات د قسمونو نه یو قسم ده مجاهدین به دې باب کې غفلت نه کوي مجاهدین به دې باب کې ځانونه نازک نه مخته کوي چې به یو کار ته د جهاد او د قتال په سنگر کې لاس نه ورزي یو دروند کار به مجاهد سر ته نشي رسولی دې باب کې کفار تاسې وګورئ څومره محنتونه کوي څومره خواری نه کوي هغوی خپلو عسکرو ته هر باب کې زده کړې ورکوي د عسکري زده کړو تر څنګ بدني ورزشونه بدني مهارتونه دارنګې مضبوط او کلک ورزشونه هغوی ته ورزده کوي په دې باب کې به مجاهدین هم غفلت نه کوي دې باب کې به مجاهدین د کفارو په نسبت باندې کمزوري او ضعیفه نه وي په هر ډګر کې به مجاهدین د کفارو په نسبت باندې قوي او مضبوط زده کړې کوي د دې وجنه دولت اسلامي تاسې وګورئ په بدني تربیت او تدریب البدن کې هغوی مستقل کتابونه لیکلي دي د دې دپاره چې مؤمنان په هر ډګر کې د رب العالمین د دښمنانو مقابله او مبارزه وکړي او په هر ډګر کې مؤمنان د رب العالمین د دښمنانو په سترګو کې خنجر واقع شي نو دا دویم قسم شلورونو د تدریب نه چې یو تدریب عسکري و مجاهدین به عسکري او نظامي زده کړې کوي دویم قسمه تدریب بدني د عسکري زده کړو تر څنګه به مجاهدین بدني تربیتونه کوي خپل بدن به مضبوط او قوي جوړی تر څو د دښمنانو په وړاندې د په هر ډګر کې مبارزه او مقابله وکړي رب العالمین دې موږ تاسې د خپل دین دپاره په کامل او صحیح معنا باندې استعمال کړي أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كن مع الله نقيا لا تبالي كل شيء صائر نحو الزوال أشقى نوعا بالرضا مستسلما خاليا من كل حال ذات بالي.